8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Ruim 2600 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen in Turkije en Syrië. Inmiddels is de hulpoperatie op gang gekomen. Verschillende landen hebben Turkije en Syrië hulp toegezegd in de nasleep van de zware aardbevingen. Contact nu met Marianne van Vliet, landendirecteur van hulporganisatie SOA. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent op dit moment in Damascus, de hoofdstad van Syrië. Hoe is de situatie daar bij u? Gelukkig is Damascus redelijk veilig gebleven. We hebben uiteraard de schokken gevoeld van de aardbeving, maar tot nu toe is het schade beperkt gebleven. Dame die is erbij gebleven. Ja, ik ga even kijken, want de lijn is heel slecht. Dus ik hoor even kijken of het goed gaat. Ja, de inwoners die gaan natuurlijk straks de nacht in. We gaan het gewoon nog even proberen. Hoe gaan zij de nacht in? Hè? Komt de hulp een beetje op gang in Syrië? Nou, tot nu toe is de hulp nog beperkt. Veel mensen zijn nog in afwachting van hoe de schokken zich verder ontwikkelen. En helaas verblijven veel mensen, met name in Aleppo, in de auto vanaf. In afwachting van hulp om te kijken of gebouwen weer toegankelijk zijn. Ja, en er is natuurlijk al heel lang sprake van een crisissituatie, hè, daar in Syrië. Kunt u daar iets meer over zeggen? Nee, ik hoor dat de lijn gewoon te slecht is, helaas. Marianne van Vliet, we moeten het hierbij houden, want de lijn is te slecht. Landendirecteur van hulporganisatie SOA, in ieder geval dank voor uw tijd. En vanuit Nederland zijn 65 reddingswerkers met 8 hulphonden vertrokken vanaf vliegbasis Eindhoven. En rond deze tijd vertrekt er ook een toestel met 15 ton gereedschap en andere spullen. President Erdogan heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd. In heel Turkije hangt de vlag half stok, ook op Turkse diplomatieke posten in het buitenland. Nederland heeft tot nu toe voor meer dan 1 miljard euro militaire steun geleverd aan Oekraïne. Defensieminister Ollongren schrijft dat in haar maandelijkse overzicht aan de Tweede Kamer. Een deel van dat bedrag krijgt Nederland terug van de EU. Tot nu toe was dat bijna 63 miljoen. Ongeveer de helft van de Nederlandse bijdrage is in de vorm van spullen. De gevolgen die dat heeft voor de paraatheid van de Nederlandse krijgsmacht zijn volgens Ollongren nog acceptabel. De Amerikaanse kustwacht is nog altijd op zoek naar de Chinese ballon die zaterdag uit de lucht werd geschoten. Voor de kust van South Carolina is een veiligheidszone ingesteld waar de scheepvaart niet mag komen. Volgens de Amerikanen was het een spionageballon. De Chinezen zeggen dat het een weerballon was. Het weer dan nog, het is helder. Vannacht gaat het 1 tot 4 graden vriezen en het kan mistig worden. Morgen veel zon en dan wordt het maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2023? De longlist is bekend, het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Nieuw bij Max, de nieuwe Vermeer. Dit jaar komen bijna alle schilderijen van Vermeer terug naar Nederland voor zijn grootste tentoonstelling ooit. Maar 6 schilderijen zijn verdwenen. Met alle creatievelingen van Nederland brengen we die verdwenen werken weer tot leven. De nieuwe Vermeer, vanaf zondag om 8:30 bij Max op NPO 1. Er is meer Vermeer. Ga naar denieuwevermeer.nl en bezoek het 3D-museum. Beluister de podcast of ga zelf aan de slag met de opdrachten uit de serie. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond. Borselen in Zeeland is door het kabinet als voorkeurslocatie aangewezen voor 2 nieuwe kerncentrales. En daarom staan we met de NPO Radio 1-bus midden op het Dorpsplein in Borselen. Praten we deze week over hoe dat besluit hier is geland. Hoe gaat het dorp ermee om? Bij mij is de gast Pieter Hazelager. Goedenavond. Goedenavond. Je bent de voorzitter van de dorpsraad hier in Borselen. En voor iedereen die niet uit de regio komt, je hebt dus Borselen met 1 S en met 2 S'en. Wat is nou het verschil? Het verschil is dat Borselen met 2 S'en is een oud plaatsje. Mm-hmm. En dus 2 S'en, om het zo maar te zeggen. En het dorp waar we nu zijn? Ja, het dorp waar we nu zijn. Maar het maakt onderdeel uit van de gemeenten Borselen met 1 S. En daar vallen 15 dorpen onder. Precies. Maar Borselen met 2 S is dus 1 van de 15 woonkernen van de gemeente Borselen. Ja, en wat voor dorp is Borselen met twee S'en? Nou, het staat in ieder geval, het is in ieder geval bekend in de boeken dat het een heel uniek dorp is, omdat het via de renaissance-methode is ontworpen destijds. Achter de tekentafel, rechte kavels, rechte straten. Ja, het dorpsplein is ook recht. Alles is hier recht. Mooi park, ja. Ja, dat onderscheidt zich van zeg maar, de omliggende dorpen die allemaal min of meer kringdorpen zijn geweest, om de kerk gebouwd, een beetje landje pikken. Typisch Hollands eigenlijk, waar ik altijd aan denk. Ja, maar dit niet. Dit is vergelijken met de Beemster en de Schermen, die ook min of meer op hetzelfde moment zijn gebouwd. Dit is ontpolderd in 1616. En toen is meteen aan de tekentafel gezegd, we maken rechte kavels, ja, rechte vakken, rechte wegen, even grote kavels. En het dorp zelf is ook echt recht toerecht aan getekend. Ja, nou ja, het scheelt wel met parkeren natuurlijk. Ja. Ja. Ja. En wat is de dorpsraad? Wat doen jullie? Wij zijn minder, nou, ik wil niet zeggen aangesteld door de gemeente, maar wij zijn een stichting die zich bezighoudt met een tussenpersoon, zou ik kunnen zeggen, tussen de gemeente en andere overheden en de bevolking. Wij worden geacht de belangen van de bevolking te behartigen naar de gemeente, maar ook de andere instanties, dus overheidsinstanties en dergelijke. Ja, dus je kent de mensen hier goed. Wat voor mensen wonen hier? Oh, dat is wel moeilijk. Er wonen 1400 zielen, maar zeer uiteenlopend, van jong tot oud. En ik denk met name dat ze redelijk onderscheid dat er wel heel veel jongeren hier zijn. Ja. Oh, dat is wel opmerkelijk ook. Dat is leuk, ja. Ja. En geloof? Speelt geloof in een ja, rol? Ja, ik denk dat heeft er veel mee te maken, denk ik. We hebben natuurlijk een redelijke zuil, zou je kunnen zeggen. Een dorp en een sterke zuil van de gereformeerde gemeente. Mm-hmm. Ja, en dat is wel een onderscheid, men zich wel hier van dit dorp met bijvoorbeeld een buurdorp dat wat puur Rooms-Katholiek is. Ja. En was het een verrassing eigenlijk dat het kabinet eind vorig jaar meldde dat het de voorkeurslocatie... Ja en nee, zou ik zeggen. Nee, omdat we natuurlijk al heel lang weten, sinds de kerncentrale hier staat, uit de jaren 70, dat de overheid de plekken rondom de centrale, niet alleen hier, maar ook Rotterdam en op de Eemshaven en in Groningen, al ruimte heeft gereserveerd, zou ik kunnen zeggen, heeft aangewezen voor ja, als er meer kerncentralen komen, dan komen ze of in Borselen, of in Rotterdam, of op de Eemsvlakte in Groningen. Nou, de Eemsvlakte viel recentelijk al helemaal uit, zo langzamerhand in de discussie, dus het komt steeds dichterbij dat het ja, Borselen of Rotterdam zou worden. En dat is één. Het tweede, we hebben natuurlijk al vaker hier te maken gehad met discussie over uitbreiding van de kerncentrales. 2007 is er een discussie geweest om te komen tot de uitbreiding van de kerncentrale. En nadien, en dat is weer weggeëpt, en nadien in 2009, 2010, 2011 hadden we hetzelfde. Ja. De bedoeling om hier een nieuwe kerncentrale te bouwen. Dus helemaal vreemd dat dit dan weer plotseling naar boven komt drijven. Is het was het niet. Nee. En hoe kijk je ernaar, naar het besluit? Ja, wij als dorp hadden gezegd, wij treden niet in de besluit moeten er wel of geen kerncentrales komen. Daar moeien we ons niet mee. We kijken naar de gevolgen daarvan. Jullie willen eigenlijk neutrale opstelling. Ja, heel bewust neutrale opstelling. Ja, dat noemen we met name om. Ja, er zijn natuurlijk allerlei groepen die pro of contra zijn. Ja. Daar willen we ons niet in mengen. We mengen ons niet in die politieke discussie. We beperken ons, en dat is een werk zat aan, denk ik, om bezig te houden wat betekent dat voor de bevolking en hoe kunnen we dat zo goed mogelijk zorgen dat de bevolking daar zo min mogelijk schade van heeft. Ja. Eventueel is ook belangrijk, denk ik, dat er ook nog plussen uit voort kunnen. We gaan er verder over doorpraten zometeen. Onze verslaggever Joris Kreuger die ging de straat op, want je zegt het al, bevolking, en ontdekte dat er toch best wel wat mensen kritiek hebben hier. Wat gaat het doen met het dorp? Krijgen we leegstroom? Waardevermindering van de huizen? Want ja, wie gaat er nou 3 kerncentrales wonen? Want de bedoeling was natuurlijk dat deze ging sluiten. Dat hebben ze gewoon verlengd. Heb je zorg? Nee, dat niet. Ja, en dan ook koeltorens? Van 100 meter hoog of zo. Dus dat is een hoogte. Hè? En ja, wat doet het zomers? Kijk, je ziet nou al die windmolens daar zo. Die zijn nog niet eens zo hoog. Rook. En hoe staat die wind hier zo? Zit je hele dag lekker in die rook? Heb je niets meer aan je zonneschermpjes of aan je zonnepaneeltjes? Het is altijd mistig. Ja, ik geloof niet dat ik dat nog mee mag maken. Bij 84. Hetzelfde geld wordt u 105. Ja. Ik vind het wel jammer, hoor. Zo'n klein dorpje en dan al 3 kerncentrales. Het zou wel moeten natuurlijk, maar waarom moet er nou hier 3 wezen? Vindt u dan wat er moet gebeuren? Ja, op een andere plaats. Moeten ze in Groningen maar doen, hè? Is het gas? Ja, waarom moet het dan wel hier? Doe maar straks de hele leefbaarheid van je dorp gaan weg. Ja, dat hoeft er maar niet. Kan ook op een andere plek, denk ik. Maasvlakte? Dat hoor ik meer mensen hier zeggen. Ja, het is natuurlijk wel een goede manier om energie op te wekken. Dat vind ik wel. Zo gelaten eronder. Ja. Is dat Zeeuws of zo? Nee, want ik ben helemaal geen Zeeuw. Nee, ik ben een Drent. Die toch? Oh, ik ben een Drent, ja. Is dat die Drentse nuchterheid? Wat zeg je? Ja, Drentse nuchterheid. Ja, dat denk ik wel, ja. Wordt er geluisterd ook naar jullie als bevolking? Ik hou me er niet zo mee bezig. En ik als eenling, ja, die heb je toch geen invloed. En ik vraag me af of de bewoners daar invloed op hebben. Ik denk dat het, als ze ervoor kiezen om het hier te plaatsen, dat het toch wel gaat gebeuren. Ja, onze verslaggever Joris heeft natuurlijk zoveel mogelijk mensen aangesproken hier in het dorp, maar kwam toch veel tegenstanders tegen. Tref je dat ook als dorpsraad zijnde? Ja hoor. Ja. Grote zorgen, met name over de bouwperiode... die natuurlijk de nodige reuring gaat geven hier in de omgeving. Mensen zijn bang voor geluidsoverlast. Ja, maar dat niet alleen. Je krijgt te maken met enorme verkeersstromen... Mm-hmm. die hier langs het dorp gaan lopen naar de centrale toe. Dus wij maken ons er sterk voor dat als er een soort van corridor komt... het liefst ook een soort glazen stolp. Eromheen, ja, te beschermen. We zijn al duidelijk, en we hebben ook naar de overheid toegegeven... naar de minister en naar de gemeente en iedereen die wil horen... dat wij een groot belang hebben bij een zuiver corridor. Een afscheiding van het dorp, dat alles wat met de bouw te maken heeft... en op zich hoeft dat niet zo moeilijk te zijn... er loopt hier een weg tussen het dorp en de industrie. Ja, ik zag hem. Nou, dat je zegt, van dat scheiden we af... dat alle verkeer die naar de centrales gaat en wat nodig, dat heeft niets met het dorp te maken. Ja. Dat blijft er totaal buiten. En we maken voor het dorp een aantal nieuwe invalswegen en uitvalswegen. En hoe keken ze daarnaar, naar het plan? Nou, dat is best interessant. Dat is een van de dingen die meegenomen worden straks in de voorwaarden. Van als je dat zou willen, ja. Ja, dan moet je meenemen in de voorwaarden. Reageerde positief in ieder geval. Ja, in ieder geval niet negatief. Nee. Nee, het is al eerder een discussie geweest, hoor. Het is niet nieuw voor het dorp. Nee, want ik merk toch aan u, de houding is wel van... het komt er min of meer wel, maar dan kan je de voorwaarden scheppen. Nou, kijk, het komt er. Dat wordt niet, helaas niet door ons bepaald. Misschien wel gelukkig, maar niet door het dorp Borselen bepaald. Of er wel of niet komt. Dat is de parlementaire kernbeslissing. De Haag gaat bepalen wat er gebeurt. Maar je moet dan wel... denk je huid zo duur mogelijk verkopen. Exact. Dat noemen die voorwaarden. Ja. Maar ja, als dat dan ver komt, onder welke condities... zullen wij dan minder moeilijk doen, dat ik het zomaar formuleren ja. dan. Ja, precies. En is dat iets wat veranderd is, die houding in de tijd? Want we hadden het er al over dat het een gelovig dorp is. Er staat hier al een kerncentrale. Was het vroeger anders? Ik vind het wel. Ik vind dat de sfeer anders is nu... bij de reacties op de komst van de nieuwe kerncentrale... en ook nog de verlenging van de bestaande centrale. Dat ook gebeurd is. Die is natuurlijk ook aan de orde. Ik vind dat wel, ja, dat je merkt dat er meer betrokkenheid is. Meer zorg misschien ook wel. Kan je vinger opleggen hoe dat komt? Wat zegt u? Kan je vinger erop leggen hoe dat komt... Allereerst weten mensen natuurlijk tegenwoordig veel meer. Vroeger ging naar een vergadering om te horen wat iemand zich kan vertellen. Ja. Nou, nu zeg je, weet je wat, het is leuk wat u vertelt... maar ik kijk thuis ook even op internet of ik nog iets anders kan vinden. Een beetje kritisch zelfonderzoek. Ja, dus die hele digitalisering en informatievoorziening... is natuurlijk een volstrekt andere. En je krijgt meteen al dat mensen zeggen, ja, wacht, dit is verteld... maar volgens mij, op internet lees ik heel iets anders, kan het ook nog anders. Dus die alternatieven komen ook meer naar boven drijven. Dus merk inderdaad meer dat er meer... aandacht is... Mensen gaan niet zomaar akkoord. Nee, hier. Het is minder... In het verleden zou ik bijna zeggen, mag ik misschien verkeerd woord... maar helemaal gelaten mag ik niet zeggen... maar er werd wat makkelijker op gereageerd. Ik merk nu dat er veel nadrukkelijker... op zich is dat natuurlijk perfect... Ja. Nu veel beter op gereageerd wordt. Ja, mensen zijn meer geïnformeerd misschien. Ja. Maar wat is nou de voornaamste zorg van mensen hier over de komst? Wij loopt toevallig... parallel liep hier nu een bevolkingsonderzoek... waar we als dorpsraad mee bezig waren. En het viel me op dat met name de kerncentrales op zich... de discussie is niet zo interessant. Dat is een soort van... Ja, bestaand item hier, hè? Staat hier al... Niet per se tegen kerncentrale nee, als... Nee, wel enorme zorg omtrent wat betekent dat voor de bouw... Ja. voor de omgeving, voor de leefbaarheid van het dorp. Want wat betekent het voor de omgeving? Zou de omgeving veel veranderen? Nou, dat hoeft natuurlijk niet. Er ligt er af in staat ze inderdaad die hele bouwactiviteiten... buiten de deur te houden, buiten het dorp. Ja, dat is al iets. Maar buiten het dorp. Het landschap, zou dat nog... Het landschap, als er sprake is van koeltorens en dat soort zaken... ja, dan wordt zeker het landschap aangetast. Dat zie je niet alleen hier, maar in de hele provincie dan. Ja, want dat moeten we misschien wel even uitleggen. Een kerncentrale, de staven in die kerncentrale die moeten gekoeld worden. En er komt heel veel koelings bij het proces bij kijken. Normaal gesproken heb je daarvoor koeltorens. Maar de kernreactor die hier in Borselen zit... die koelt het niet in een koeltoren, maar in de... Ja, doorstromingssysteem. Er komt water uit de zee op één plek. Ja. Uit de Schelde wordt water binnengehaald. Uit de Westerschelde. Er geen rommel in zit. Ja. Dat gebruikt als koelwater of koelelementen. Ja. En gaat er dan, doordat het door die warmte zeg maar, wordt opgewarmd... gaat er aan de andere kant weer verwarmd uit. Dus er komt verwarmd water vanuit de kerncentrale... steeds weer terug in de Schelde. Precies, maar waarom is er dan nu onrust over de komst van mogelijke koeltorens? Ja, dat heeft denk ik te maken met, twee dingen. Allereerst, de centrales die gaan komen, die worden een mate groter. Die zijn veel groter. En er is natuurlijk ook nog een discussie van, ja, kun je überhaupt wel doorgaan, ongestraft, ook in het kader van natuur en dergelijke, kun je ongestraft doorgaan door water te ontnemen, koelwater te ontnemen, ja, uit de Schelde en de warm water in te doen. Wat zijn de effecten daarvan? Dat moet allemaal nog onderzocht worden, straks met een milieueffectrapportage. Maar die angst is er wel, wat betekent dat? Ja. En, dus en eigenlijk beide scenario's zijn eigenlijk niet aangenaam? Nee, dat is niet aangenaam. Nogmaals, dat is natuurlijk, als die koeltorens te komen, is dat natuurlijk voor de omgeving. Niet voor het dorp zelf, maar voor de omgeving, om je zicht, je horizon. Ja. Dat is ook vreselijk. Ja, je luistert naar het programma Vijf Dagen live vanaf het Dorpsplein in Borselen. Je kan de uitzending zien en erop reageren via de NPO Radio 1-app. Dit dorp heeft, zoals we net al bespraken, 1 kerncentrale. En als er straks nog 2 bijkomen, dan wordt ook het afval opgeslagen in de COVRA. Dat staat voor Centrale Organisatie voor Radioactief. En dit gebouw ligt een paar honderd meter van de kerncentrale in Borselen. En onze verslaggever, daar is hij weer, Joris Kreugel. Die mocht er even een kijkje nemen samen met de directeur Ewout Verhoef. Dat oranje gebouw, daar slaan wij al het hoogradioactief afval in op. Ja, hij is zo'n 16 meter hoog, zo'n 80 meter lang. Het is een betonnen gebouw met veel staal aan de binnenkant. Er zit aan bewapening in dit gebouw net zoveel ijzer als ijzer zit in de Eiffeltoren. En dat is omdat het een heel robuust gebouw is dat bestand moet zijn tegen elk denkbaar ongeluk. Neerstortende vliegtuigen, overstromingen, gaswolkexplosies, aardbevingen, windsnelheden van 450 km per uur. Dit is het veiligste gebouw van Nederland. Dat is echt een hele zware deur dit. Ja, alles zit hier veilig opgesloten. Loopt hier bijna geen mens rond? Nee, het is maar een kleine ploeg waarmee we dit gebouw bedienen. Tijdens operatie hebben we zo'n 5 mensen nodig. Verboden voor onbevoegde radioactieve stoffen. Bewaakte zone. Ja, we staan hier voor een dikke glazen ruit. En achter deze ruit, van achter deze ruit met die robotarmen die je hier ziet, inspecteren wij het hoogradioactief afval wat binnenkomt. En dat controleren we dus met die robotarmen. Kunnen we meten hoeveel dat afval straalt, zodat we zeker weten dat het afval voldoet aan alle eisen die we daaraan stellen. Dus een glazen ruit van 1 meter 14 dik. Wat je hier ziet, zijn de opslagcontainers. Ja, en dat zijn eigenlijk, ja, hele grote ronde tonnen is het eigenlijk, van staal met allemaal pinnen erboven. Dit zijn opslagcontainers voor splijtstof van onderzoeksreactoren en het afval afkomstig van de productie van medische isotopen. Die splijtstof die kunnen wij niet direct opslaan, want die is niet schoon aan de buitenkant. Dus al het afval wat we hier opslaan, daar mag geen radioactiviteit aan de buitenkant zitten. Het mag wel stralen, maar er mogen geen radioactieve stoffen aan de buitenkant zitten. Waarom niet? Op het moment dat het geval is en je zet zo'n container ergens neer, dan kunnen die radioactieve stoffen van de container op de grond komen. En heb je dus een besmetting in gebouw. Een splijtstof? Hoeveel wordt daarvan binnengebracht per jaar hier? 3 van dit soort tonnen per jaar. En daar zit dus 200 liter aan splijtstof in. En dan hebben we nog het hoogradioactief afval afkomstig van het recyclen van de splijtstofelementen, de brandstofstaven van de reactor van EPZ. Dat lijkt een beetje op een hele grote thermoskan. Ja. Hoeveel van dit soort thermosflessen die ongeveer 1,5 meter hoog zijn, worden binnengebracht? Per transport, en dat is gemiddeld zo'n 1 keer per jaar, komen er 4 of 28 van dit soort kanisters binnen. Dus het gaat wel om kleine hoeveelheden. Ja, voor mij toch wel een beetje het spannendste gedeelte waar we gaan komen. Dit is de plek waar het radioactieve afval wordt opgeslagen. Ja, we gaan straks staan recht boven het afval, het hoogradioactief afval, dus het meest stralende afval wat we hier in Nederland hebben. Oogt als een hele lange fabriekshal en het is ongeveer zo'n 75 meter lang. De vloer is rood. Op de grond lijkt het wel alsof het allemaal putdeksels zijn. Dat is een kraan. En die kraan gebruiken we om het afval te plaatsen. En dat doen we onder deze putdeksels, zoals je ze noemt. Daaronder zitten buizen van zo'n 9 meter diep. En in elk van die buizen past zo'n 5 verpakkingen aan radioactief afval. Ligt dat dan onder de grond? Of? We staan hier dus zo'n 9 meter boven het maaiveld. En dat is zo gedaan omdat tijdens een overstroming wil je natuurlijk weerstand bieden wil je zorgen dat dat water niet naar binnen kan stromen. Dus daarom zit de ingang zo hoog boven het maaiveld. Straks misschien weer twee kerncentrales hier, dus nog meer afval. Ja, als er nieuw afval bijkomt wat niet langer in dit gebouw past, dan kunnen we dit gebouw uitbreiden aan die zijde en kunnen we extra opslagmodules bijbouwen. Het afval wordt in Nederland heel goed beheerd. Daar kunnen we trots op zijn. En dat hoeft geen reden te zijn om tegen kerncentrales te zijn. En dat voor 100 jaar, hè? Voor tenminste 100 jaar hier in dit gebouw. En daarna moet dat afval naar verwachting dan in een diepe ondergrondse bergplaats. En wanneer gaat dat gebeuren? Nou, de besluitvorming daarover volgens het huidige beleid ligt in 2100. He, dus nog een kleine 100 jaar van ons vandaan. En dan hebben we nog eens een keer 30 jaar nodig om zo'n eindberging te kunnen bouwen. Je hoort verslaggever Joris Kreuger in de COVRA, het opslagcentrum voor radioactief afval van de kerncentrale in Borselen. Bij mij is de gast Pieter Hazelager, de voorzitter van de dorpsraad hier in Borselen. Een paar keer was je duidelijk ja en nee aan het knikken, want je kent de COVRA, de locatie. Ja, ik ken de locatie goed. Ik kom er een paar keer per jaar. Een paar keer per jaar, ja, dat is veel. Ja, men is ook heel erg betrokken bij kunst. En men heeft een paar keer per jaar nieuwe exposities. En dan kun je eventueel als je interesse hebt meteen een rondleiding krijgen door de lokale waar net ook de journalist was. Ja, precies. Dus op die manier kunnen natuurlijk ook buurtbewoners even een kijkje nemen bij de expositie, maar ook even bij de locatie. Ja. Het is natuurlijk een bekende situatie, het radioactieve afval. Daar is natuurlijk een situatie mee bij een kerncentrale. Hoe kijk jij, Pieter, naar dat afval? Ik vind het afval persoonlijk een probleem. Ik had gehoopt destijds bij de ontwikkeling van de kerncentrales, dat men, we gingen in die tijd aan de maan. Mm-hmm. Dat ging heel snel, de technologische ontwikkeling. Dus ik had de hoop dat men ten aanzien van zeg maar, het kernafval ook vrij snel tot echte oplossingen zou komen. Ja. Die zijn er niet van gekomen. Dat is een beetje blijven hangen in waar men toen zat. Het isoleren, het opbergen in containers en dan voorlopig bewaren om later te denken aan een eindberging waar ze net ook over spraken. Precies, ja. Ja. En dat vind ik nog steeds een vervelende zaak. Het is niet prettig. Het is niet eigenlijk het is eigenlijk een tijdelijke noodsituatie. Ja, ik zou bijna geneigd zijn, laat het lekker boven de grond. Dan staat het veilig, zoals we het nu kunnen bevatten. Ja, precies. Maakt dat ook dat je bang bent voor een kernramp of dat er iets gebeurt met het afval? Nee, dat heb ik niet. Nee, die angst heb ik niet. Nee. Als het mis zou gaan, ja, dan moet je niet alleen praten voor Borselen natuurlijk. Hè? Nee, dan hebben we natuurlijk een wat groter probleem. Maar wat als er iets met de kerncentrale, het gaat tot nu toe altijd vrij goed, hè? Maar stel er zou wat aan de hand zijn met de kerncentrale, wat is dan de situatie? Hoe zou de situatie dan zijn hier voor de mensen? Kan je snel vluchten? Of zijn er uitvalswegen? Er zijn natuurlijk wel repatriëringsplannen. Er zijn natuurlijk wel plannen van hoe gaan we om bij ja. Bij dat soort ontwikkelingen zijn er wegen, zijn er uitvalswegen. Nou ja, Zeeland is nog niet een gebied waar je van kunt zeggen. Er zijn heel veel wegen. Nee, daarom. Er loopt er één, dat is de A58. Ja. Ja, of je moet aan de andere kant over de Schelde zien te komen en dan via België zien weg te komen. Maar het is nog niet een gebied, althans kijken naar de A58. Die zegt van nou, er zijn heel veel verkeersstromen mogelijk. Dat is wel echt beperkt, vind ik. Ja. Maar voor mij op dit moment even geen zorg. Maar het is wel een onderwerp van aandacht natuurlijk. Ook onder de mensen hier, dat jij als dorpsraad hoort. Ik hoor daar eigenlijk niet of niet. Dat is niet het probleem, nee. Je bent voorzitter van de dorpsraad. Is er ook tweespalt in de raad over dit onderwerp? Dat er verschillend naar wordt gekeken. Als raad zelf ben je neutraal, hè? Want je wil vooral die brug slaan tussen politiek en burger, maar onderling. Nou, niet zozeer over de kerncentrales, maar wel dat er over heel duidelijke uitspraken zijn over de koeltorens. Hè? Waar natuurlijk wel de een zich drukker over maakt dan de ander. Om precies. Het zo te zeggen. Ja. Ja. Dan merk je wel dat daar verschillende opvattingen zijn van felheid in debat. Van moet hij dit wel komen of niet? Of komen ze er überhaupt of komen ze er niet? Ja. Dat merken we dus ook wel. Ja. En zorgt dat nog voor andere samenstellingen in de dorpsraad? Of? Nee, dat op dit moment niet. Nee. Dat niet per se. Je hoort ook dat het economisch interessant kan zijn voor de regio. Meer werkgelegenheid. Klopt dat argument? Nou ja, het argument op zich klopt natuurlijk. Als je een kerncentrale gaat bouwen, heb je de komende jaren natuurlijk heel veel werknemers nodig. Anders in de bouwers. Ja, de bouwers. Vervolgens heb je, als het er staat, heb je natuurlijk wel een aantal honderd hoog gekwalificeerde mensen nodig om die centrales te exporteren. Maar we moeten dan maar net de mensen zijn die in het dorp wonen die ja, maar dat is op dit moment ook niet aan de orde. We hebben hier een kerncentrale hiernaast staan en letterlijk en figuurlijk is er één werknemer van de kerncentrale Borselen die in het dorp Borselen woont. Ja, dat is niet veel. Nee, de huidige kerncentrale heeft sociaal, maatschappelijk en economisch niet een waarde voor het dorp. Nee, echt. Nee, maar je wil daar toch wel als dorp, als gemeenschap, toch wel de vruchten van plukken. Oh, wacht. Maar kijk, waar we wel naar uitkijken is natuurlijk van als dit plaatsvindt, van op welke wijze kunnen we die vruchten daarvan gaan plukken? In de zin van, kun je hier komen, want het is echt nodig hier, tot uitbreiding van woningbouw. Kun je komen tot plannen wat betreft de vitalisering van het dorp. Dat mensen die daar werken, ja, wel hier naartoe plaatsen, gaan. Dat de jonge gezinnen hier komen, ja, komen wonen. Voorzieningen. Omdat het hier aantrekkelijk is vanwege de voorzieningen. En extra up die wordt gegeven aan de vitaliteit. Dat is natuurlijk wel belangrijk voor ons. Ja. Ja, dat is wel interessant. Wat speelt er nog meer? Want ik heb ook al eens begrepen dat Borselen een beetje de stekker van Nederland wordt genoemd. Ja, dat is nu wel het geval. Daar ben ik het mee eens. Omdat wij de eerste zijn waar nu heel veel stroom aan land komt. Van Borsel 1 en Borsel 2, het windwoonpark op zee. We hebben hier een aanlanding, er wordt nu aangewerkt van, dat heet IJmuiden Ver, Alpha 1. Er wordt een aanlanding gepland van Nederland. Wacht even, wat is dat? Zijn dat dan windmolens van ja, dat zijn allemaal windmolens op zee. Ja. Die komen volgens met kabels hier naartoe. Elektra die daar opgewonnen worden. Ja. Hier op een gegeven moment is er maar een omzetting van de gelijkstroom, want ze komen met kabels met gelijkstroom, precies, aan land. Die wordt hier omgezet naar wisselstroom, hoogspanningstations. En dat is dus nu hier aan de orde. Maar als ik kijk naar de meerjarenplanning, wij zijn, je zou kunnen zeggen, de eerste waar dat allemaal gebeurt. Maar als ik kijk naar de meerjarenplanning, zie je wel 8 of 9 plekken vanaf Den Helder tot hier, waar straks hetzelfde gaat gebeuren, langs de kust. Ja, dus eigenlijk de hele kust een stekker. Dus wij, ja, zijn de eerste. Ja. Precies, en dat is ook natuurlijk omdat die centrale hier kwam, een infrastructuur lichter en... Ja, maar goed, men heeft al een hele nieuwe lijn moeten bouwen, omdat gewoon de infrastructuur al te vol was. Ja. Tweede punt wat hier mogelijk nog speelt, is natuurlijk, we hebben heel veel zware industrie. Die moet natuurlijk verelektroniseren zometeen. Ja. Je hebt ook heel veel stroom voor nodig. Ja, dat gaat nog meer gebeuren. Over waterstoffabrieken en dat soort zaken. Heel veel stroom voor nodig. Dus, maar het stopcontact is nu wel aan de orde. Maar ja, op termijn komen er meer plekken op de kust, langs de kust, waar dat dus aan de orde is. Ja, op zijn vroegste eind 2024 wordt het definitief besloten, de twee kerncentrales. Hoe gaat het nu de komende tijd verder? Want het is dus een voorkeurslocatie. Hoe gaat het er nu uitzien, het komende jaar? Dit jaar is een heel belangrijk jaar. Ook voor ons, zeker voor de bevolking. De minister heeft aangegeven 2 dingen. Extra aandacht voor de leefbaarheid van de omgeving en de omliggende dorpen en de gemeente Borselen. Dat is 1. Nou, daar moet aan gewerkt worden. Het tweede is dat hij even zegt, ik kom met een heel participatieprogramma. Nou, de gemeente is daar nu al druk mee bezig om het uit te werken. Hoe kunnen de burgers maximaal tussen nu en eind van het jaar betrekken, ja, bij de participatie, wat wel en wat niet en wat zijn onze voorwaarden. Precies, het grote lobbyen, dat, ja, is volle bak eigenlijk. Ja, dat gaat lopen. Ja. Helaas is het nog niet klaar, maar het is bedoeld dat eerderaars gaat dat hele traject gaat van start. Ja. Dank Pieter Hazenlager, voorzitter van de dorpsraad hier in Borselen, voor je komst naar de bus. Tot hier 5 dagen alweer voor vandaag. Hierna Martijn de Geven met WNL Haagse Lobby. En morgenavond 8 uur spreek ik Jan Krijger, eigenaar van de buurt supermarkt in Borselen. Hij vindt wel dat er een compensatie moet komen ook voor de inwoners. Dat morgen en voor nu een hele fijne avond. Hey, heb je ook wel eens last van jeuk of irritatie tussen je billen? Nou, je bent niet de enige! Daarom is er Anamel, de natuurlijke honingzalf die je van dit onprettige gevoel afhelpt. Dus, niet meer krabben? Kijk dan snel op anamel.nl. Anamel is een medisch hulpmiddel. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester, zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. Dit is de tijd van doen! Met een eigen bedrijf wil je niet stilvallen door schade. Oh. Daarom komen de preventiespecialisten van ASR kijken hoe je schade kunt voorkomen. Vraag je adviseur naar het voordeelpakket bedrijven of kijk op asr.nl/zakelijk. ASR doet het. Vanavond in Close-up een documentaire over Steve McCurry, die de wereld afreist en mooie en veelkleurige mensen vereeuwigt in onder meer India, Afghanistan en Mongolië. Fotografie in Close-up vanavond rond 22:30 op NPO 2.